musieli je dostarczać w częściach i spawać dopiero na miejscu. Ale to było jeszcze przed moimi czasami. Tu postawmy kropkę, bo patrzę, równiuteńko w tym momencie minęła godzina trzecia, a to czas, byśmy znowu się udali w podróż muzyczną. Mary Bone, czyli Laponia. Już bliżej. Ciao, Mary Bone, officina Zoe. Thank you. muzyka, cokolwiek transowa z Włoch. O dziwo, oficina Zoe z gośćmi z Egiptu przed chwilą, a później, przed dosłownie sekundą, z Laponii, Marie Bonnet. Powrócimy za chwilę do muzyczki, ale no właśnie, jesteśmy na martwej wyspie. Kiedy ci faceci, a chodzi o wielorybników, wychodzili na ląd i gotowali swój tłuszcz wielorybi, bez przerwy miałem zajęcie, mówi stary tata Johnson. Musiałem uważać, żeby nie kradli własności rządowej i tłuszczu należącego do innych statków i będącego u mnie na tle, i żeby za moimi plecami nie splądrowali mi domu. Nosiłem wtedy rewolwer luzem, zawsze nabity, i prawie nie miałem czasu spać. Ale byłem jedynym przedstawicielem jego królewskiej mości i przecież dostałem od niego na cały czas mojego pobytu nieograniczoną władzę ustawodawczą i wykonawczą. Po moim doświadczeniu z tymi przetapiaczami tłuszczu wielorybiego, które zakończyło się śmiercią jednego z nich i pożarem, wydałem edykt: odtąd Martwa Wyspa będzie nie tylko najbardziej bezsłoneczną, ale i najbardziej bezalkoholową ze wszystkich posiadłości mego króla. Nie mogłem zabronić tym bydlakom upijania się na pokładach w porcie, ale pilnowałem, żeby ani jedna kropla alkoholu nie wylądowała na tej brytyjskiej ziemi. Twardzi. Nie uwierzyłbyś, jacy twardzi byli ci norwescy wielorybnicy, ale ich oficerowie na statkach byli jeszcze twardsi. Pewnego dnia statkiem cysterną przypłynęli dwaj niespodziewani goście. Jeden z nich, wysoki facet z wąsem gwardzisty, tu tata Johnson dla zilustrowania przyłożył sobie do ust tacież wąsy ze swej szkatułki, z zaczepną miną, tu tata Johnson zrobił taką szminę, podchodzi do mnie i powiada: pan Henry Johnson, administrator brytyjskiej korony, jeśli się nie mylę. Jestem Morgan, major Anthony Morgan z armii indyjskiej. Mam tu mieszkać u pana, a to jest profesor Dunsford z Nowojorskiego Muzeum Przyrodniczego. I popycha ku mnie tego drugiego nieszkodliwego Pekińczyka. Zamierzamy tu prowadzić badania naukowe i wręcza mi list polecający od rządu Nowej Zelandii. Ja zanadto byłem zajęty, żeby list przeczytać, więc nieotwarty włożyłem do kieszeni. Rozumie pan, od pierwszego wejrzenia nie lubiłem tego człowieka i nie podobało mi się, że tak bez pytania, bez proszę i dziękuję, narzucono mi jego towarzystwo. No, chyba nie mogę odmówić, powiedziałem. Skoro zdecydowaliście panowie mieszkać wśród tutejszego ludu w mojej jedynej osadzie, tam jest mój dom, też jedyny na tej wyspie. Zadomowicie się, a ja tymczasem przejrzę wasze materiały. Prześlę je wam, kiedy tylko z nimi skończę. Morgan wybuchnął gniewem. O, i tutaj niech się denerwuje, a my sobie pogramy. Zawsze jak jest jakiś temat około biegunowy, sięgam po tę pieśń, bo bardzo ją lubię, a zespół również. Przepadam za nim. Smugglersi i taka oto szanta. Brnę przez kry na zachód, od Davisa zimnych wrót, szlakiem tych, których bogactwa wiodły na daleki wschód. Sławę zdobyć chcieli, został po nich tylko proch. Białe kości popłynęły gdzieś na dno. Trzy wieki przeminęły, na wyprawę ruszam znów. Śladami dzielnych chłopców, co walczyli z furią mórz. Miasta z lodu wyrastają, by rozpłynąć za mną się. Jak odkrywcom dawnym skażą nowy brzeg. Spróbuj chociaż raz Nordwestorem przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin. Kubo Forta wróć, wykuj własny szlak przez kraj dziki i surowy. Przejdź drogą północ, zachód, poza dół. Mloką się bez końca, całą noc pcham się na West. Tu Mackenzie, David, Thompson, cała reszta z nimi też. Wytyczali dla mnie drogę wśród iskrzących lodem gór. W mroźnych wiatrach głos ich słyszę jak ze snu. Spróbuj chociaż raz Nordwestowe przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin. Kubo Forta wróć, wykuj własny szlak przez kraj dziki i surowy. Przejdź drogą północ, zachód. Wśród bliskich mi, by znów odkryć Northwest Passage na tak wielu koniec snów. Ale marzę, bym do domu wrócić mógł. Spróbuj chociaż raz Nordwestowe przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin. Kubo Forta własny szlak przez kraj dziki i surowy. Przejdź drogą północ, zachód, poza lód. Passage. utwór o żeglowaniu, ale jego autor akurat zginął w samolocie. Opowiadałem o tym wielokrotnie, że wsiadł do samolotu, samolot nie zdążył nawet wzbić się w powietrze. Stojąc na pasie startowym, zaczął się palić i gęsty dym stanowił zagrożenie dla pasażerów, a Stan Rogers przede wszystkim pomagał innym wysiąść z samolotu i w końcu nie zdążył sam uciec z pułapki. Tak zginął. Mamy wiele wersji tego utworu i wydaje mi się, że moglibyśmy do trójkowej tradycji nawiązać. Jedna z celniejszych audycji na naszej antenie. Cztery wersje ballady John Henry Marii Niurkowskiej. Mielibyśmy chyba nawet więcej wersji tej skądinąd bardzo nowoczesnej piosenki znaleźć. No ale teraz właśnie nasz Morgan wybuchnął gniewem i tutaj go porzuciliśmy. Z pewnością nie zrobi pan czegoś takiego jak przetrząsanie mego bagażu. Wzruszyłem ramionami i powiedziałem, takie mam zadanie, celnik tutaj to właśnie ja. Proszę mi dać kluczyki. Nie żartowałem i on to wiedział i zdawał sobie sprawę, że ten statek cysterna jeszcze może go zabrać z wyspy z powrotem. Gdybym odmówił mu gościny w moim domu, przecież musiałby tym statkiem odpłynąć. Rzucił mi więc kluczyki z wielką niechęcią, ale rzucił i Dunsford grzecznie podał mi swoje. Kluczyki były numerowane, to też bez trudu otworzyłem ich kufertki. Ugotowałem w tamten wieczór kolację i Morgan jadł ją z wyjętej ze swego blaszanego kufra melażce. Rzeczywiście starał się olśnić tatę Johnsona swym szeregiem baretek. A wie pan, co to były za odznaczenia? Dziecie. Jedno z koronacji, drugie z Darbur, trzecie z Osmanie, które dają prawie każdemu odkomenderowanemu chwilowo do armii egipskiej, wreszcie czwarte i ostatnia order Wiktorii trzeciej klasy. Udając, że jestem olśniony, wyszedłem z patelnią w ręce i przebrałem się w moją starą kurtkę polową wprost paradną z tymi odznaczeniami od królowej i króla z Aszanti, Egiptu, Chin, z Afryki Południowej i granicy północno-zachodniej. Nie było wśród nich żadnej zwykłej baretki i wszystkie one sprawiły, że jego pokaz wyglądał dość słabo. Ale ja miałem tylko dwie gwiazdki, więc pan major próbował mnie zmajoryzować. Wierzaj mi, dziecię, to sam diabeł zemścił się na mnie za ten mój zakaz przywozu wina i alkoholu. On przywiózł 20 skrzynek szkockiej. Z początku nie zdawał sobie sprawy z tego, że na martwej wyspie się nie pije. Powiedział, że jego zdaniem wypada mi ładnie wystawić na stole butelkę z moich zapasów, skoro jeszcze żadnej z jego butelek nie zwolniłem z cła z pierwszym ładunkiem. Ale wyjaśniłem mu, jak to jest. Wyszedł wtedy z domu na świeże powietrze i ryknął, co myśli o mnie. Zupełnie tak, jakby ta wyspa była kancelarią jego kompanii, gdybym ja był nieszczęsnym rekrutem, Sudańczykiem. Nie będę powtarzał jego wypowiedzi, dzieci, bo akurat mogłaby tu wejść jakaś pielęgniarka i dosłyszeć parę słów i mylnie mnie zrozumieć. Odpowiedziałem mu uprzejmie, ale stanowczo. Przypomniałem, że jestem na martwie wyspie prezesem sądu i katem najwyższym i wszystkim innymi, że musi być tak, jak ja mówię. Profesor Dunsford, powiedziałem, który słyszał jego pogróżki, zostanie w razie konieczności wezwany przez mój sąd jako świadek i zacytowałem Alicję w Krainie Czarów. Ja będę sędzią i ja będę sądem przysięgłych, rzekła chytra stara furia. Rozpatrzę tę sprawę i skażę ciebie na śmierć. No, nie może pan. Nie mogę? No właśnie. Może, na pewno może. Prima nocta z Belgii znowu u nas. Prima Nocta z Belgii i za chwilę jeszcze powrócą. Tymczasem okazuje się, że panowie przestali do siebie mówić i no właśnie, mieszkają sobie już parę miesięcy zdani na własne towarzystwo. Dunsford, czyli ten amerykański badacz podobny do Pekińczyka, stanowił świetną pulę w naszej grze o wszystko. Tak bardzo starał się być neutralny. I oczywiście nie wychodziłem siebie, żeby go zjednać. Wtedy już nie byłoby to żadną grą. Ot, stałoby się to licytacją. Kto da więcej za śliwki w cukrze? I jego przejściem na tę stronę, która chce dać więcej. Nie, ja opowiadałem mu na pytania uprzejmie, chociaż nie zawsze właściwie, dostarczałem potrzebne rzeczy i ostrzegałem go przed niebezpieczeństwami. Nigdy jednak nie wdawałem się z nim w swobodne rozmowy. Mały Pekińczyk czuł się nieswojo, już chyba nawet posunął się do namawiania Morgana, by mnie przeprosił, ale mnie nic do szczęścia nie brakowało. Rozumiesz, dziecię, przywykłem do śmiertelnej ciszy na martwej wyspie, kiedy byłem sam jeden całymi miesiącami pod rząd, więc żywe milczenie tego faceta, Morgana, mogło mnie bardzo cieszyć. Często on chciał zapytać o coś ważnego na temat wyspy, co tylko ja potrafiłbym mu odpowiedzieć, ale powstrzymywała go pycha. Nazajutrz owo pytanie padało dość niewinnie z ust Dunsforda. Odpowiadałem wtedy głosikiem pensjonarki. Kochanie, to ogromny sekret, ale jeżeli dasz mi słowo honoru, że nie powiesz nikomu na świecie, wyjawię ci go szeptem. Dunsford uśmiechał się żałośnie, a Morgan groźnie marszczył brwi. Chociaż w baraku miałem kilka pokoi, przeważnie mieściły się w nich składy. Był tylko jeden duży piec. Morgan ostentacyjnie przeniósł swój dobytek do innego pokoju, ale przemarznięty musiał jednak wrócić ukradkiem w ciepło pieca. Ten barak zbudowano z kół, nawiasem mówiąc, i okiennice zrobiono ze stali. Ściany były uszczelnione hermetycznie i całość przymocowana do skały czterema kablami stalowymi przeciągniętymi w poprzek dachu. Rozumiesz, dziecię, na Antarktydzie często bywało szczególnie jedno w swoim rodzaju zamknięcie śnieżne, więc czysta konieczność nakazywała takie środki ostrożności. A, ten statek cysterna odpłynął stronem i wielorybnicy przypłynęli, załadowali swoje beczki i urządzili zabawę na cześć tłuszczu wielorybiego, po czym pożegnali się. Widziałem, że jeżeli nie zawinie przypadkiem jakiś statek zbudowany dość mocno, żeby uporać się z lodem, jak ten, którym odpłynął mój poprzednik. Skoro już mowa o moim poprzedniku, to on dobijał się szkocką i nie mógł przestać, bo nie było pod ręką nikogo, kto by mu doradził nie robić siebie bydlęcia. Wiedziałem, że jeżeli nie zawinie jakiś przypadkowy statek, pan rozumie, będziemy sami we trzech przez bitych 9 czy 10 miesięcy. Miałem radio, ale o niewielkim zasięgu i rzadko kiedy łapałem przepływające statki nie w sezonie. Przez bitych 5 miesięcy Morgan trzymał się i mówił, tu tata Johnson znowu przylepił sobie wąsy, bo mu spadły. Dunsford, stary, myśli, że mógłbyś wymóc na tym swoim przyjacielu komediancie, żeby wstał ze skrzynki, na której siedzi? Tak się składa, że w niej są klisze fotograficzne. Czyżby on wziął ją w 3-letnią dzierżawę z możliwością przedłużenia? Ha, ha, ha. Dunsford patrzył na mnie błagalnie, ale ja oczywiście nie wstawałem z tej skrzynki. Nigdy też nie prosiłem Dunsforda, żeby przekazał Morganowi jakąkolwiek wiadomość. Traktowałem Morgana jak powietrze i gdyby on siedział na jakiejś skrzyni, z której chciałbym coś wyjąć, po prostu bym podniósł jej wieko wraz z nim. Morgan bał się mnie i wolał nie wszczynać awantury. O, ze starym tatą Morganem pewnie. W związku z tym i my na razie nie wszczynamy. Powracamy do Prima Nocta. Mam nadzieję, że obudził słuchaczy zespół z Brukseli. U nas, jeśli chodzi o wagon pocztowy, tylko jeszcze Stefan napisał dawno temu, no i na peronie jakoś państwo przysnęli chyba na peronowych ławkach. Pewnego dnia jednak, powracamy, pewnego dnia w samo południe, przed połową lata, kiedy termometr wskazywał 45 stopni poniżej zera i gwiazdy świeciły dość ładnie, słyszał pan, mam nadzieję, o naszej pięknej, długiej nocy polarnej, która trwa miesiąc po miesiącu, bez odrobiny światła słonecznego. No, więc pewnego dnia, czy też pewnej nocy, jeżeli pan woli, po śniadaniu, czy też po kolacji, ten człowiek, Morgan, wkłada śniegowce i pyta Dunsforda, pójdziesz przejść się ze mną, profesorze? O, pójdę, majorze, odpowiada Dunsford. Zamyka książkę i sięga po swoje śniegowce. Dunsford, odezwałem się, nie wychodź. Dlaczego? Zapytał zdumiony, więc powiedziałem, popatrz na barometr. Morgan przerwał nam, mówiąc do Dunsforda, twój znajomy kretyn, profesorze, nie zna się na barometrach. Ten barometr tutaj ani drgnął przecież od 24 godzin. Dunsford, powtórzyłem, nie wychodź. Morgan rozszczekał się. Hał, hał, hał. Och, nie słuchaj go, profesorze, idziemy. Zostaw tego starego nohala i z jego wiankiem kiełbas i rozżarzonym pogrzebaczem. On ostatnio jest w nie najlepszym nastroju. Dunsford wahał się już w jednym śniegowcu na nocy. Wahał się dość długo. Ostatecznie zdjął śniegowiec. Dziękuję, panie Johnson, powiedział. Posłucham pańskiej rady. Nie wiem, co pan widzi w barometrze, ale z pewnością zna pan tutejsze warunki lepiej niż major Morgan. Zrobiło mi się przyjemnie. Oto wygrałem swoją grę z majorem Morganem i zgarnąłem pulę. Bez blefowania. Bo rzeczywiście ten nienaturalny bezruch barometru oznaczał kłopoty. Już parę godzin przedtem sprawdziłem, czy wszystkie okiennice są zamknięte. Więc Morgan wyszedł sam, pogwizdując. W dwie minuty później zaczęły się trzaski, zgrzyty, skrzypienie i szum. Dunsford zdziwiony chyba myślał, że to ja robię jakieś sztuczki. Nie, powiedziałem, to tylko dom przesuwa się trochę i kable się naprężają. Ot, przelotny podmuch wiatru. Ale proszę, barometr ani drgnął. Dunsford podszedł do barometru, który teraz po prostu wariował. Skakał jak groch w rondlu. Przez minutę czy dwie Dunsford milczał, a potem powiedział, Johnson, ja wiem, że major zachowuje się wobec pana ohydnie, ale czy nie sądzi pan, że... Nie, kochasiu, powiedziałem, twoja biedna stara babcia chciałaby się zdrzemnąć i nie będzie teraz myślała o żadnych kłopotliwych majorach i temu podobnych. Och, bodaj raz przestań pan żartować, wrzasnął Dunsford. Ja wychodzę, żeby go poszukać. Złapał się za śniegowce znowu, więc przemówiłem do niego surowo i pokazałem mu rewolwer. Powiedziałem, że nie mam nic przeciwko temu, żeby on się zabił, skoro wyraźnie ma na to ochotę, ale że zabiciu przy tej okazji starego taty Johnsona sprzeciwiam się stanowczo. Były tam podwójne drzwi, zewnętrzne ze stali, a wewnętrzne z grubych, dębowych desek i komora ciśnień pomiędzy nimi. Wyjaśniłem Dunsfordowi, że wystarczy otworzyć drzwi zewnętrzne, żeby wiatr wdarł się do komory ciśnień, wypchnął drugie drzwi i rozszarpał cały barak w ciągu 3 sekund. Ale major, wykrztusił Dunsford, czy nie zamarznie na śmierć? Pana inteligentny przyjaciel już nie żyje. Zabił go już parę sekund po wyjściu stąd ten pierwszy podmuch wiatru, powiedziałem. O, czyli mamy jasność w temacie. No i gdy już sytuacja zaczyna być tak... Na Podolu biały kamień, na Podolu biały kamień, Podolanka siedzi na nim. przyszedł do niej podoleniec. Przyszedł do niej podoleniec. Podolanko, daj mi wiec. Podolanko, daj mi wiec. Ja bym tobie wieniec dał. Ja bym tobie wieniec dała, bym się brata nie bojała. Bym się brata nie bojała. Otruj brata rodzonego, otruj brata rodzonego, będziesz miała mnie samego, będziesz miała mnie samego. Wraca braciszek z wojenki, wraca braciszek z wojenki. Wiezie siostrze swej sukienki, wiezie siostrze swej sukienki. Siostra daje jemu piwo, siostra daje jemu piwo. Nie piłeś go jako żywo, nie piłeś go jako żywo. Antoni, pojawił się miast zalet niechybnie na łożu. Słucham zaintrygowany powieścią, a tym mocniej muzyką. Pozdrowienia z Maidstone, hrabstwo Kent. Maciej, w związku z tym byśmy zdążyli z opowieścią, powracamy na Martwą Wyspę. Zawieja trwała bez przerwy przez 72 godziny i spodziewałem się, że lada chwila kable popękają. Zasiadłem więc do uczenia się na pamięć księgi Rut, żeby nie myśleć o nieuchronnym naszym losie. Ale potem zawieja ucichła tak samo raptownie, jak się przedtem zerwała. Zwłoki znaleźliśmy w odległości zaledwie 50 jardów od baraku, wciśnięte między dwa głazy. I nie uwierzyłby pan, ale wichura dostała się do jednego z tych dwóch wielkich kotłów metalowych, dwa razy większych, powiadam, niż ten pokój, i zdmuchnęła go prosto do zatoki. Jako miejscowy rejestrator narodzin, zgonów i ślubów zameldowałem o tych wydarzeniach w parę miesięcy później i gdy w końcu pokazał się statek cysterna, dostałem list od siostry Morgana z prośbą, żebym złożył szczątki jej brata w trumnie z ołowiu, którą załączyła. Musiałem odkopywać szczątki, chociaż odprawiłem już nad nimi nabożeństwo żałobne i niczego nie pominąłem. Co do Dunsforda, Pekinczyka, to on był tak samo wdzięczny mi za uratowanie życia, że wprost rozkliwiał się nade mną i wkrótce stwierdziłem, że nie mniej niż ja lubi niemądre zabawy. Właśnie Dunsford nauczył starego tatę Johnsona tego składania i wycinania gazety. Tyle, że tata Johnson znacznie ulepszył jego metodę od tamtych czasów. W zamian tata Johnson pokazał mu, gdzie straszy wszystkie żywe stworzenia w naszym królestwie. Pekinczyk odnalazł jeden zupełnie nieznany gatunek słodkowodnego rozkruszka syrowca, który nazwał coś tam, tata Johnsoniensis. I trzeba ci było widzieć ten list z podziękowaniem, jaki do mnie napisał z Nowojorskiego Muzeum Przyrodniczego. Siostra Morgan, cóż dzieci, na litość boską, nie przypomina jej, kim jest Hedge Hedge Johnson. Poznałem przecież jej charakter pisma, kiedy wypisywała moje nazwisko na wykresie gorączki. Nie jest swą kobietą, pomimo wszystkich swoich min, chociaż przez bite 3 tygodnie z wielkim nakładem cierpliwości musiałem przymilać się do niej, zanim zaczęła brać udział w moich zabawach. I czy wiesz, Gravy, gdyby nie ta sprawa z whisky, święcie wierzę, że stary tata Johnson mógłby z czasem zrobić sobie towarzysza zabaw z jej humorzastego brata. Ha, takie rzeczy. 13 minut do godziny 4:00 powoli dopływamy. Do portu opuszczamy Antarktydę czy Arktykę i udajemy się w okolice Kentu, aczkolwiek niedokładnie, do Szkocji. Tannahill Weavers. Nowa płyta, taka na chyba 25- czy 30-lecie. Nor hell the ship with me, man, nor worry at the Sheremure. And did the battle see, man, I saw the battle sail and chug. Beacon red from many a shove, my head for fear gets up for sub. To hear the thuds and see the duds, old clans to hoods and tartan duds, for blown the kingdom's free, man. The ruckled lads, black placards, to make them what they slaw, man. They rushed and pushed and put a gushed, and many about it far, man. The great Argyle led on his files, they what the glance for 20 miles. Out the clans like ninepin kyles, they hacked and hashed with broadswords clashed. Through they dashed and good and smashed, up five men died of all, man. But had you seen a fella begs and skyrim tartan trues, man, when in the ticket door to whites and covenant true blues, man, in lines extended lang and large, when bayonets overpowered the tabs and thousand chasing to the charge, way high and draft they free the sheath, through blades of death till with a breath, they fled like frightened trues, man. The chase get through the north, man. I saw myself, they did pursue the horsemen back to fourth, man. At Dunblane and Mainsing, they took the brick way other men. Stock to Stirling, winged a flick, but cursed lads, the gates were shut, and many a hunted poor red coat for fear of Maester Swarth, man. My sister came up the gate with crowding to me, man. She swore she saw some rebels run from Perth and to Dundee, man. Their left-hand general had nae skill, the Angus lads had nae goodwill. That day the neighbours blood to spill, for fear by foes that they should lose their cogs of bros and scared the blows, and him would fast it flee, man. They've lost some gentleman, among the healing clans, man. I fear my lord Panmure is slain, or in his enemy's hands, man. Now would you sing this double fight? Some fell for wrang and some for right. Money paid the world good night, say Pell and Mell with muskets now. Tories fell and Whigs to hell, flew off in fighting bands, man. Tannahill Weavers i płyta na złote gody, tak? Czy złotą, no, złoty jubileusz Tannahill Weavers. Tymczasem słucha nas od godziny już pan Krzysztof, o czym radośnie donosi. No i jeszcze gdzieś mamy stary mail od Stefana. W zasadzie powinniśmy na samym początku go przeczytać. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli Ewę Wichrowską, osobliwych psykoty, inne niezłośliwe stworzenia. Kandydatów nie pozdrawiam. Fińska humpa doskonale się maszerowało w jej rytm, bo korzystając z kampanii, zamiast słuchać o 5.58, odsłuchiwałem już osobliwości. Akordeon jako niespełniony akordeonista kocham. Ta miłość nigdy nie była odwzajemnioną, mimo 4 lat w szkole muzycznej. Osobliwości były prawie jak nocturn, którego klimat bardzo mi odpowiada, a Finlandczycy istnieją. Widziałem kiedyś jednego na własne oczy. Miał sweter w rybki z perfumy o zapachu tranu. Ale może jednak to nie był Fińczyk, tylko Lapończyk na przykład. Za to Belgowie byli fantastyczni. To żona się zmartwi, bardzo lubi kryminały Heleny Sekuły. Mówiliśmy o tym, że nie pisuje kryminałów. A tu niespodzianka, powieść obyczajowa, a może jej nie powiem. Żona wiedziała, ja zawsze. A propos jasnowidza, to mi się przypomniał taki dialog. Czy rozmawiam z panem jasnowidzem? Tak, a kto mówi? A to ja dziękuję. Być może także była tu bariera mentalna zastosowana. Tak czy inaczej, czekam już na zakończenie nowego domu na Wyrębach Stefana Dardy, która to druga część właśnie wyszła. Pozdrawiam gorąco, Stefan Mielec, rewitalizowany. Pozwalam sobie przesłać piosenkę, a no właśnie, z Promeny. Odsłuchamy, a jeśli chodzi o stare dowcipy, to Tannahill Weavers właśnie opowiadało o tym, jak mąż przewracał się z boku na bok, nie mógł spać, aż w końcu zdenerwowana żona zapala lampkę, patrzy na niego, mówi, no i co się dzieje, John? On mówi, nie mogę spać, bo pożyczyłem 50 funtów od sąsiada. No i co? No i nie mam jak mu oddać. No właśnie, no i to mnie tak dręczy, że nie mogę spać. I wtedy żona otwiera okno i krzyczy w noc. Henry, mój mąż pożyczył od ciebie $50 i nie ma jak ci oddać, więc ci nie odda. Zatrzasnęła okno i wraca do łóżka, mówi, a teraz Johnny śpi, teraz niech się Henry martwi. O, taka życiowa przypowiastka a propos Tannehill Weavers. No i z tą właśnie muzyką szkocką kraty chyba się pożegnamy. Na zakończenie Gordon Duncan Set.